Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 24 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła ósma, serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. W tym serwisie o przesłuchaniach uczestników grudniowej demonstracji przed Sejmem. Co dalej z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku? I o dzielnicowych bliżej ludzi. Ale na początek dobra wiadomość. Polak, który zginął w Syrii w grudniu 2015 roku, został uwolniony i przekazany polskiemu ambasadorowi w Libanie. Według kancelarii prezydenta Czech jego uwolnienie to sukces czeskich dyplomatów, którzy prowadzili negocjacje. Uwolniony Polak nazywa się Leszek Panek, ma 54 lata i pochodzi z Wrocławia. Do Syrii udał się prawdopodobnie po to, by nawracać muzułmanów. Wjechał do niej z sąsiedniego Libanu. Według informacji z sierpnia ubiegłego roku Polak został zatrzymany przez syryjskie wojska rządowe w pobliżu miasta Homs. Wtedy też miał zostać postrzelony w nogę. Pojawiły się też doniesienia, że został skazany na śmierć za powiązania z terroryzmem. Leszek Panek jest osobą dobrze znaną we Wrocławiu. Jeździł po ulicach miasta charakterystycznym złotym samochodem, a z głośnika umieszczonego na dachu ogłaszał rychłe nadejście nuklearnej apokalipsy. Według informacji zamieszczonych na stronie kancelarii prezydenta Czech, Polak jest w zadowalającej kondycji fizycznej i psychicznej. Został przewieziony z Syrii do Libanu, gdzie wczoraj po południu w siedzibie ambasadora Czech został przyjęty przez ambasadora Polski. Czechy są jedynym przedstawicielem Unii Europejskiej i NATO w Damaszku. Są też jednym z nielicznych państw, które utrzymują kontakty dyplomatyczne z władzami Syrii. Dla Polskiego Radia Adam Czartoryski. W stołecznej prokuraturze okręgowej dziś kolejni świadkowie i kolejne przesłuchania w sprawie grudniowego protestu przed Sejmem. Wczoraj postawiono zarzuty dwóm osobom. Wcześniej zdjęcia ponad 20 demonstrantów zostały opublikowane przez policję w internecie. Wśród nich wizerunek Mariusza Malinowskiego, który wczoraj dobrowolnie stawił się przed prokuraturą. Był przesłuchiwany jako świadek, ale na koniec usłyszał zarzut obrazy osoby publicznej. W sprawie absolutnie absurdalnej, o obrazę pewnej osoby, nie mogę powiedzieć jakiej, której tej osoby nie obraziłem, ponieważ to, co powiedziałem, dotyczyło innej osoby. Wcześniej prokuratura przesłuchała innego z demonstrantów. On usłyszał zarzut znieważenia dziennikarza. Pełnomocnik demonstrantów, mecenas Jarosław Kaczyński, podkreśla, że zachowanie prokuratury jest zaskakujące, ale zgodne z prawem. Na wezwaniu były podane całkiem inna kwalifikacja prawna niż ta, która pojawiła się rzeczywiście w toku postępowania. No o tym nie mogliśmy niestety wiedzieć. Taką strategię procesową przyjął pan prokurator. Prokuratura milczy. A wieczorem grupa działaczy KOD-u demonstrowała przed Komendą Stołeczną Policji. Zgromadzeni złożyli oświadczenia, że w nocy z 16 na 17 grudnia brali udział w demonstracji spontanicznie, nie złamali prawa i protestują przeciwko publikowaniu zdjęć manifestantów. Dziś decyzja w sprawie gdańskiego Muzeum II Wojny Światowej. Naczelny Sąd Administracyjny ma zdecydować, czy zostanie ono połączone z Muzeum Westerplatte i Wojny 1939. Zabiega o to wicepremier i minister kultury Piotr Gliński. W listopadzie po skardze Muzeum i Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara na ministra kultury Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wstrzymał wykonanie decyzji wicepremiera Glińskiego o połączeniu muzeów. A wczoraj gdańska placówka przedstawiła zaproszonym gościom trzy części wystawy stałej przygotowywanej od 8 lat przez dyrektora Piotra Machcewicza i jego współpracowników. W 400 gablotach jest 2,5 tysiąca eksponatów. Historię wojny można poznać także na 250 stanowiskach multimedialnych. To bardzo emocjonalna wystawa, podkreśla Andrzej Pongowski, przewodniczący komisji, która była odpowiedzialna za wybór wykonawcy ekspozycji. Tutaj są fragmenty murów, ulic, takich rzeczy, które są namacalne. To powoduje, że ta wystawa w połączeniu z multimediami i z eksponatami robi wrażenie takie, że w niektórych miejscach skóra cierpnie. To jest wystawa i to jest budynek do oglądania wielokrotnego. Na razie jednak nie wiadomo, kiedy Muzeum II Wojny Światowej zostanie otwarte. Profesor Machcewicz deklaruje, że będzie gotowe na początku marca. Na wczorajszym pokazie nie było nikogo z Ministerstwa Kultury. Szef MSWiA powtarza, dzielnicowi mają być bliżej obywateli i bliżej ich problemów, bo z badań resortu wynika, że tylko 26% Polaków zna swojego dzielnicowego, a 11% zna numer jego telefonu, ale aż 89% badanych jest zdania, że dzielnicowi są potrzebni. Zmiany dotyczące dzielnicowych wprowadzono już 1 stycznia zarządzeniem komendanta głównego policji, przypomina zastępczyni komendanta policji w Żyrardowie Edyta Marczewska. Dzielnicowy pracuje głównie ze społeczeństwem, ma ujawniać problemy, ma zbierać informacje, gdzie jest potrzebna policja, w jakim zakresie, co dzielnicowy może zrobić, aby ułatwić życie mieszkańcom ze swojego rejonu i z tego właśnie głównie jest dzielnicowy w obecnym momencie rozliczany. By skontaktować się ze swoim dzielnicowym, wystarczy skorzystać z nowej aplikacji Moja Komenda. Jest dla każdego bardzo łatwo dostępna, przekonuje zastępczyni komendanta w Żyrardowie. Wystarczy, że wpisze swoje miejsce zamieszkania i odnajdzie sobie w ten sposób dzielnicowego, bo jest wskazany adres mailowy i telefon komórkowy, służbowy. Nie wychodząc z domu, można porozmawiać ze swoim dzielnicowym. Zdaniem Sławomira Mikuckiego, dzielnicowego z Łomży, najważniejsze w pracy dzielnicowego właśnie jest zdobycie zaufania mieszkańców. Bo jeżeli relacje układają się dobrze, to mieszkańcy chętnie współpracują z dzielnicowym. Już Błaszczak obiecuje dzielnicowym wyższe zarobki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. O sporcie Adam Malecki. Piłkarze ręczni pokazali charakter. Pokonali Argentynę 24-22 i zwycięstwem zakończyli swój udział w Mistrzostwach Świata. Należą im się brawa. Na 15 minut przed końcem meczu Polacy przegrywali 5 punktami. Potem włączyli turbo doładowani, strzelili 7 goli, a w bramce wyśmienicie spisywał się Mateusz Kornecki. A był to jego debiut na Mistrzostwach Świata. Tak, na mundialu pierwszy mój mecz. Mam nadzieję, że mecz życia, wiadomo, przede mną, bo jeszcze mam nadzieję, że kilka lat pogram, może kilkanaście. Ale cieszę się, bo ten mecz, który chcieliśmy wygrać z Argentyną, się udało. Co dopiero jest przyszłość, tak? Ja pierwszy mecz w kadrze, tak naprawdę nie wiadomo, co będzie później. My tak naprawdę teraz zaczynamy tą swoją przygodę z piłką ręczną. Polacy zdobyli nagrodę pocieszenia za 17 miejsce, czyli Puchar Prezydenta. Już wytłumaczyłeś, o co chodzi w tym wszystkim. Prawda? Próbowałem przynajmniej. Brawo. Turniej we Francji wkracza za to w decydującą fazę ćwierćfinałów. Słowenia zagra z Katarem, Hiszpania z Chorwacją, Norwegia z Węgrami, a Francja ze Szwecją. Ważne rozstrzygnięcia także w Melbourne, w Australian Open. Stan Wawrinka to pierwszy półfinalista turnieju mężczyzn. Szwajcar na opór rywala Francuza Geoffrey'a Tsongi napotkał tylko w pierwszym secie, kiedy o wygranej zadecydował tiebreak. W kolejnych odsłonach Stan wygrał do 4-3 i mecz zakończył się po 2 godzinach i 14 minutach. Wawrinka może teraz wziąć prysznic i zasiąść na trybunach, by zobaczyć w akcji potencjalnego półfinałowego rywala. Będzie nim zwycięzca spotkania, które rozpocznie się już niebawem, a w którym zmierzą się Szwajcar Roger Federer i Niemiec Misha Zveriev. W turnieju kobiet w najlepszej czwórce zameldowały się Amerykanki Coco Vandewege i Venus Williams. Coco pokonała 6-4, 6-0 Hiszpankę Garbin Muguruzę, a Venus Williams 6-4, 7-6 Rosjankę Anastazję Pawliuczenkową. Z turnieju odpadł dzisiaj Łukasz Kubot. W turnieju mixta w parze z Tajwanką Jung Yang Chang przegrał w drugiej rundzie z Kanadyjką Gabrielą Dabrowski i Rohanem Bopanną z Indii. Po dwóch stronach siatki w Polsce stanęli wczoraj w plus lidze siatkarze. GKS Katowice pokonał 3-0 BPTS Bielsko-Biała, a Karol Butrym zdradził sekret sukcesu. Zespoły wygrywają jak mają zagrywkę. No, mieliśmy lepszą i pewnie wygraliśmy z Bielskim. U nas wygrywa GKS. Za oceanem w koszykarskiej lidze NBA Washington Wizards pokonali 109-99 Charlotte Hornets, a Marcin Gortat zdobył 8 punktów. Do tego miał 7 zbiorek, asystę, blok i przechwyt, a czarodzieje mają na koncie 24 zwycięstwa i 20 porażek. Z zachodu napływa chłodne powietrze polarno-morskie. Dziś pochmurno, z większymi przejaśnieniami, głównie na krańcach południowych. Miejscami popada śnieg, ziarnisty on będzie. Na wybrzeżu Pomorza, a także na Warmii deszcz ze śniegiem oraz marznąca mrzawka. Dzień dobry. Nie, proszę, zapraszamy serdecznie. Za chwilę salon polityczny Trójki. Ale jeszcze trochę o pogodzie. Dziś pochmurno, to już mówiliśmy. Ciśnienie rośnie, temperatura od minus 4 stopni w Katowicach i Przemyślu, minus 3 w Częstochowie, Krakowie i Rzeszowie, minus 2 stopnie w Łodzi, Kielcach i Lublinie, minus 1 stopień w Warszawie, Toruniu i we Wrocławiu, 0 w Poznaniu, Gorzowie i Białymstoku, plus 1 stopień w Trójmieście, Olsztynie i Suwałkach, do plus 2 w Szczecinie i Pile. Teraz uwaga kierowcy jadący z Piotrkowa do Łodzi. Polecam wszystkim kierowcom, którzy udają się w kierunku Piotrkowa na Łódź przez Trock, żeby unikali trasy 91, ponieważ przed miejscowością Rękora i w lesie jest totalny korek. Tam stworzyły się jakieś samochody. Nie ma przejazdu w tej chwili. Trzeba zawracać na S8 i do A1. Bardzo dziękujemy. Chodzi o drogę 91, przypominam. Salon polityczny za chwilę. Dzień dobry paniom jeszcze raz. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Bezprzewodowe słuchawki JBL T450. Z technologią Pure Bass. Dostępne w 3 kolorach. Już za 189 zł. Mediamarkt.pl. Mamo, strasznie mnie boli. Wiesz, nowy aparat na zęby. No co ty? Jak zmieniałam protezę, też bolało, ale szybko pomógł Glimbax. Po zabiegu u dentysty lub ortodonty obrzęk i ból mogą trwać kilka dni. Lek Glimbax zaczyna działać już po jednym płukaniu. Glimbax łagodzi objawy stanu zapalnego dziąseł i jamy ustnej. To jedyny taki lek zawierający przeciwzapalny diklofenak. Glimbax. Jedyny taki lek do płukania. Dzięki, mamo. Glimbax zadziałał. Glimbax, roztwór do płukania jamy ustnej i gardła. 1 ml roztworu zawiera 0,74 mg diklofenaku. Wskazania: leczenie objawowe stanu zapalnych błony śluzowej jamy ustnej i gardła.

Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, wiceprzewodnicząca Nowoczesnej, pani poseł Katarzyna Lubnauer. Witam państwa. Już troszkę przed wejściem sobie rozmawiałyśmy, być może państwo coś słyszeli, przepraszamy za zakłócenie, ale czasem ale tak temat bywa. Nie były bardzo polityczne. Tak, o kotach było, ale nie będziemy tego powtarzać. I trochę o pogodzie, bo to było w związku z tą pogodą. Kto będzie nowym rzecznikiem Nowoczesnej? Nie wiemy, wybierzemy go w najbliższym czasie. Będziemy dzisiaj na ten temat rozmawiać między innymi na klubie. A czy rezygnacja Pawła Rabieja z funkcji ma tylko związek z jego wpisem na Twitterze o obozach śmierci? Myślę, że raczej z formułą, którą doszliśmy do wniosku, że będzie lepsza, czyli z formułą, kiedy rzecznikiem będzie któryś z posłów. Ponieważ jesteśmy stosunkowo niedużym klubem, a jednocześnie większość jakby koncentruje się w tej chwili polityki w Sejmie, uznaliśmy, że rzecznik, który jest jednocześnie posłem, będzie dla nas funkcją najmniejszym rozwiązaniem. W rozmowie z Rzeczpospolitą pani powiedziała, że to nie jest w cudzysłowie jedyne przewinienie Pawła Rabieja. Nie, no po prostu myślę, że Paweł Rabiej jest politykiem, który jest członkiem zarządu. W związku z tym często wygłasza poglądy, które są charakterystyczne dla jego poglądów politycznych. Natomiast pamiętajmy o tym, że rzecznik przede wszystkim reprezentuje partię i nie z wszystkimi czasami rzeczywiście sytuacja, w której przewodniczący musi prostować, nie jest najlepszą sytuacją. A co trzeba było prostować na przykład? No na przykład ten tweet. No ale co poza tym? Nie, no to myślę, że głównym jednak powodem było to, że doszliśmy do wniosku, że chcemy inną formułę rzecznika partii. To już kolejna zmiana rzecznika. Niełatwo być rzecznikiem Nowoczesnej. Czy to Nowoczesna nie ma szczęścia do rzeczników? No poprzedni rzecznik uznał, że nie jest w stanie godzić obowiązków związanych, czyli Kamila Gasiuk-Pihowicz, z tym, co robi w związku z na przykład głównie z pracą w Komisji Sprawiedliwości. W momencie, w którym została rzecznikiem jeszcze w kampanii wyborczej, nie spodziewała się tego, że Jarosław Kaczyński postanowi 8 bodajże ustawami zniszczyć Trybunał Konstytucyjny. Ponieważ ona jest naszym takim głównym posłem, który się zajmował kwestiami związanymi z ustawami wokół Trybunału Konstytucyjnego, to ilość pracy związana zarówno z pracą z Komisji Sejmowej, jak i również pisaniem kolejnych wniosków do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie konstytucyjności poszczególnych rozwiązań spowodowała, że nie była w stanie po prostu fizycznie łączyć tych funkcji z funkcją rzecznika. Czyli teraz będzie poseł nieobciążony. Może nie poseł nieobciążony, ale poseł, który nie był aż tak obciążony, jak wtedy Kamila Gasiuk-Pihowicz. Czy to prawda, że także państwa doradca... Nie ma nieobciążonych posłów. No właśnie dlatego tak pytałam, czy państwu się uda znaleźć jakiegoś posła, który jest mniej obciążony. Powiem w ten sposób. Rzeczywiście praca posłów jest pracą taką prawie na 24 godziny na 7 dni w tygodniu i rzeczywiście większość naszych posłów jest bardzo, bardzo intensywnie pracująca. Niech pani zwróci uwagę, że jeżeli patrzymy na statystyki dotyczące ilości wystąpień w Sejmie, to chyba niedawno było tak, że pierwsze 3 miejsca zajmowali posłowie Nowoczesnej. Właściwie większość z nas jest w pierwszej, chyba nie wiem, czy nie wszyscy, ale większość jest z nas w pierwszej setce, w pierwszej 20 było jeszcze do niedawna, nie wiem, chyba 5 czy 6 posłów Nowoczesnej. W związku z tym rzeczywiście pracujemy bardzo intensywnie. Ale muszę kontynuować pytanie, już przestańmy o zapracowanych posłach. Czy to prawda, że także państwa doradca medialny zrezygnował ze współpracy, ponieważ nie dawał sobie rady z wami. Nie, nic o tym nie wiemy. Zauważyłam, że ostatnio pojawiło się takich trochę nieprawdziwych informacji, czy w ogóle wręcz powiedzmy kłamstw, czy manipulacji w mediach. Nadal państwu doradza pan Jakub Bierzyński? Mam z Kubą kontakt, absolutnie. Mamy rzeczywiście taką sytuację, w której w przestrzeni medialnej pojawiają się informacje, o których my nie wiemy. Jesteśmy zaskoczeni, że ktoś podaje informacje nas dotyczące, o których my absolutnie nie jesteśmy poinformowani. Czyli ta informacja jest nieprawdziwa. Pan Bierzyński doradza Nowoczesnej. Zastanawiam się, skąd się bierze ten ostatnio atak medialny. Ale pani nie chce powiedzieć tak, Zastanawiam się, skąd się bierze ostatnio ten atak medialny. Mam wrażenie, że to wynika z faktu, że rzeczywiście bardzo dobre wyniki i bardzo wysokie zaufanie do Ryszarda Petru spowodowały takie zaatakowanie nas i to zaatakowanie nas w sposób, pani który mnie zaskakuje. Bardzo ale tabloidowy. Nie odpowiadając tak na proste pytania. Tak no właśnie, bo się by pani za chwilę na jakiś atak medialny naraziła. Jeśli chodzi o... Będę kontynuować to, co pani nazwa atakami. Jeśli chodzi o charakter wyjazdów zastawionych przez Super Express i Tygodnik w sieci. Wyjazdów z udziałem Ryszarda Petru tak, i Joanny Szpit. Państwo zapewniają, że to były podróże większej grupy osób. A jaki był cel tych wyjazdów? Różny. Na przykład tutaj akurat są w 3 wyjazdy zaznaczone. Wśród tych 3 wyjazdów wspólne. Było... 3 wspólne tak, tych państwa opisywane. Dwa to były wyjazdy, w których była pewna grupa posłów na spotkaniu z sympatykami to we Wrocławiu i w Szczecinie. W Szczecinie to było zresztą duże spotkanie, duże otwarte spotkanie, gdzie było sporo ludzi. Są zdjęcia z tego spotkania zarówno na profilu pana Piotra Misiło, który jest naszym posłem ze Szczecina, jak i na profilu Nowoczesnej były w tym czasie. Wystarczyło trochę staranności dziennikarskiej ze strony dziennikarza, żeby te zdjęcia znaleźć, szczególnie, że data jest znana, więc można to było bez problemu znaleźć. Natomiast trzecie to Olszewnica, bodajże Nowa. To było posiedzenie wyjazdowe klubu, tam byli wszyscy posłowie. Dziwię się, że dziennikarz, który powinien przynajmniej poprosić, rozumiem wtedy, o dokumenty pozostałych posłów. To ten leśny hotel, tak? Nie wiem, czy on jest leśny. Nie wiem, panie, nie wychodziliśmy z hotelu zasadniczo. Gdzieś był obiezwan, że taki... Nie, Riviera się chyba nazywał. Natomiast chodzi o to, że on koło lasu był. No to może tam był las. No wie pani, ponieważ siedzieliśmy zasadniczo w hotelu, w sali konferencyjnej i rozmawialiśmy przez większość dnia, więc nie udało mi się zanotować tego lasu. I nie było marnotrawienia publicznych pieniędzy. Te wyjazdy były takie, konieczne tego typu, właśnie tego typu tam wyjazdy daleko. Są zwykle około 2 razy w roku. Praktycznie każdy klub, przypomnę, że klub PiSu w Jachrance bodajże się spotyka, czyli 30 kilometrów można powiedzieć od też Warszawy. 230 osób, również 4-gwiazdkowy hotel Windsor bodajże się nazywa. To jest rzeczywiście skala dopiero. Tak. Natomiast rzeczywiście, żeby spokojnie porozmawiać przez dłuższy czas, zaplanować jakąś strategię, zaplanować działania klubu parlamentarnego, takie spotkania co pewien czas są potrzebne. Czyli będą pozwy, tak? Przeciwko tym tytułom? Tak, planujemy pozwy przeciwko tym. Ale jako Nowoczesna? Przede wszystkim, nie wiem. Czy ci posłowie? Ja myślę, że ci posłowie. Natomiast to nie widziałam samego pozwu, w związku z tym trudno mi na to pytanie odpowiedzieć. Natomiast nie mam żadnych wątpliwości, że jest to czasopismo, które w ogóle jest finansowane przez SKOKi i rzeczywiście mam wrażenie, że ten atak jest taki, atakiem takim tabloidowym, nie atakiem merytorycznym, nie atakiem o charakterze politycznym, nie atakiem, który pokazywałby, że ktoś ma cokolwiek do powiedzenia, tylko po prostu takim brudnym atakiem na opozycję. Mówi pani teraz o piśmie tak, mówię o tym, sieci, o tym, tak? Tak, o piśmie w sieci, dokładnie o piśmie w sieci finansowanym przez SKOKi. Pani poseł, Platforma na wszelki wypadek przygotowuje się do przyspieszonych wyborów i jest otwarta na rozmowy z Nowoczesną o wspólnych listach, czy skorzystają państwo z tej otwartości? My też mówimy, deklarujemy od bardzo dawna, że jesteśmy otwarci na rozmowy. Co więcej, Ryszard Petru zaproponował kiedyś, że jeżeli będziemy startować oddzielnie w wyborach samorządowych, to żebyśmy zadeklarowali wzajemne poparcie w drugiej turze dla naszych kandydatów na prezydenta. Czyli jeżeli wygra w pierwszej turze, dojdzie do drugiej tury kandydat Platformy Obywatelskiej, to poprzemy kandydata Platformy Obywatelskiej, jeżeli Nowoczesnej, to liczymy, że Platforma Obywatelska poprze kandydata Nowoczesnej. Czyli to jest aktualne. Sposób, tak, cały czas jest to aktualne, cały czas my tak samo mówimy, że nawet jeżeli PiS zdecydowałby się na takie oszustwo wyborcze, jakim było podniesienie progu wyborczego do 10%, przypomnę tą rozmowę z panią Beatą Szydło w niedzielę. Ale to już teraz mówimy o wyborach parlamentarnych. Tak, o parlamentarnych, to wtedy zadeklarowaliśmy, że oczywiście też wtedy należałoby się porozumieć, bo jednak Warszawa to nie Budapeszt i w Polsce cała ta praktycznie opozycja jest po jednej stronie sceny politycznej i może się wspólnie porozumieć, żeby przeciwstawić się niszczącej funkcji PiS-u. Nowoczesna powinna być właściwie dumna, że prezes Jarosław Kaczyński chce wcielić w życie wasz pomysł ograniczenia liczby kadencji w samorządach, a chyba nie jest dumna. Dlaczego? Dlatego, że my proponowaliśmy po pierwsze dwukadencyjność dla różnych organów państwa, nie tylko dla prezydentów, burmistrzów, ale również na przykład dla posłów i senatorów, bo uważamy, że następuje takie zasiedzenie. Może to pierwszy krok. Po drugie, zawsze byliśmy przeciwni działaniu prawa wstecz. Uważamy, że jest to pogwałcenie podstawowej zasady konstytucyjnej, że prawo nie może działać wstecz. Zauważmy, że nasz pogląd podziela również minister Gowin, który też powiedział, że patrząc na rozwiązania, które proponuje PiS, to uważa, że nie może być sytuacji, w której prawo by zadziałało wstecz i dziwi się tym pomysłom. I myśli pani, że to będzie miało jakieś znaczenie? Że nie uda się wprowadzić tej ordynacji? Obawiam się, że może nie mieć znaczenia z bardzo prostego powodu. Po to PiS niszczył Trybunał Konstytucyjny, żeby zagarnąć więcej władzy dla siebie, czyli żeby wprowadzać tego typu rozwiązania. Wie pani, nie wiem, czy pani zauważyła, ostatnio mieliśmy taką zasłonę dymną, czyli mieliśmy niby pucz, a jednocześnie mieliśmy rzeczywisty zamach stanu w wykonaniu uzurpatora Kaczyńskiego, czyli kwestie związane z dwoma ordynacjami wyborczymi, propozycje związane z dwoma ordynacjami wyborczymi. Pierwszą ordynacją wyborczą do samorządu, czyli praktycznie usunięcie wszystkich tych prezydentów, którzy mogliby stać na drodze prezydentom PiS. A to najwyżej zapowiedź zamachu stanu. A drugi, no, to jest pełzający zamach stanu. Zaczęło się od służby chyba cywilnej. Chyba się nie zapowiada zamachu stanu. Tak, ale niech pan zwróci uwagę, to jest pełzający zamach stanu. Zauważmy, co się dzieje po kolei. Najpierw była służba cywilna, potem była kwestia prokuratury, potem była kwestia Trybunału Konstytucyjnego, jego zniszczenia. Mamy w międzyczasie media publiczne. Mamy no dobra, dlaczego państwo chcieli się zamachnąć na Wadima Tyszkiewicza, proponując kadencyjność ograniczoną? Po pierwsze, Wadim Tyszkiewicz jest członkiem naszego zarządu. Wielokrotnie z nim rozmawialiśmy. My się zastanawialiśmy też, mieliśmy zamiar rozpocząć szerokie konsultacje, bo my wychodzimy z założenia, że jeżeli się proponuje jakieś prawo, to powinno być ono efektem szerokich konsultacji, bo zastanawialiśmy się, czy jest możliwość, jeżeli jest rzeczywiście bardzo popularny prezydent, który wygrywa w pierwszej turze, który jest rzeczywiście prezydentem, który bardzo dobrze służy swojemu miastu, to czy jest możliwość, żeby tak to rozwiązać, żeby on jednak mógł w jakiejś formule kandydować. Natomiast pamiętajmy o jednym. No i mógłby w jakiejś formule kandydować? Na razie na pewno nie poprzemy rozwiązań Prawa i Sprawiedliwości, bo nie pozwolimy niszczyć samorządności poprzez działanie prawa wstecz i poprzez pozbawianie szansy Polaków na głosowanie na tych prezydentów, z których oni są zadowoleni. Czy państwo już odpowiedzieli marszałkowi Markowi Kuchcińskiemu na jego listy w sprawie protestu? Te odpowiedzi są w tej chwili przygotowywane. Dzisiaj czytałam ich rano draft, ponieważ... Co tam jest w tym drafcie? Przede wszystkim jest oczywiście odpowiedź na zapytanie, jak to wyglądało, jakie były przyczyny naszych działań, ale również są pytania do marszałka Kuchcińskiego, bo my też chcielibyśmy od niego dowiedzieć, dlaczego obrady, które przeprowadził w sali kolumnowej, były obradami z pogwałceniem wszelkich zasad prawa, dlaczego było głosowanie blokowe, dlaczego nie sprawdzono listy obecności, żeby się upewnić, że jest kworum, dlaczego dopuszczono. Czyli mamy zamiar, jeżeli pan marszałek Kuchciński prosi nas o wyjaśnienia, my też chcieliśmy poprosić o wyjaśnienia marszałka Kuchcińskiego. I króciutko na koniec, czy państwo są przekonani, że wszyscy uczestnicy protestów zachowywali się zgodnie z prawem, nie było żadnych zniewag, nadużyć? Nie mam żadnych wątpliwości, że oczywiście towarzyszyły temu bardzo silne emocje. To był moment, w którym... Mówi o protestach przed Sejmem. Nie wiem, to był moment, w którym to były spontaniczne protesty, które się zebrały w bardzo krótkim czasie. Był to rzeczywiście, być może było dużo emocji, ale pamiętajmy o jednym. Jeżeli ktokolwiek zostanie oskarżony, tak naprawdę widać, że to jest atak typowo polityczny, bo jedynymi poszkodowanymi w tym niby puczu, to są tak naprawdę te osoby, których wizerunek został upubliczniony przez policję. One tak naprawdę zostały najbardziej już poszkodowane. Poseł Katarzyna Lubnauer, wiceprzewodnicząca państwu Nowoczesnej, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Oto bardzo ważna informacja dla wszystkich kierowców. W salonach Toyoty trwa wyprzedaż rocznika 2016. Najnowocześniejsze samochody, które doskonale się prowadzą oraz łączą w sobie legendarną niezawodność i wyjątkową stylistykę, teraz dostępne w jeszcze lepszych cenach. Przyjdź do salonów Toyoty i przekonaj się sam. Skorzystaj niezawodnie już teraz, bo nic co dobre nie trwa wiecznie. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem, proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha, a do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż 3 naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny w uchu, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo, procesor Intel Core i3, dysk 1000 giga za jedyne 1499 zł. Nowoczesny telewizor Sharp LED Smart TV 55 cali za jedyne 2299 zł. Dwudrzwiowa lodówka Amika, klasa energetyczna A+, za jedyne 799 zł. Wiadomość z ostatniej chwili. W całym kraju trwają poszukiwania. Poszukiwany rocznik 2016. Rysopis. Samochody dostawcze Mercedes-Benz, Citan, Vito oraz Sprinter. Znaki szczególne. Rocznik 2016. Atrakcyjna cena, promocyjne finansowanie i korzystny pakiet gwarancyjny. Ostatnie modele widziane były w salonach Mercedes-Benz. Nie czekaj i namierz Mercedesa jeszcze dziś. Ascorvita, gdy potrzebuję naprawdę dużej dawki witaminy C. Ascorvita. Wybieram lek, bo to gwarancja jakości i skuteczności. Ascorvita. Tabletka musująca to wygoda stosowania i szybkość wchłaniania. Ascorvita to lek, który zawiera aż 1000 mg witaminy C w jednej tabletce. Dostępny w aptece. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Ascorvita. Kwas ascorbinowy 1000 mg tabletki musujące. Wskazania. Stan niedoborów lub zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Dzieci do 12 roku życia. Kamica nerkowa, fenyloketonuria. Naturprodukt Pharma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już minęła 8:30. Zapraszamy na skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Policja poszukuje 39-letniego Mariusza Pawła Dąbrowskiego, pseudonim Lipek, podejrzanego o zastrzelenie w Płońsku na Mazowszu 33-letniego mężczyzny. Poszukiwany może być uzbrojony. W przypadku jego spotkania lub posiadania informacji na temat miejsca jego pobytu, policja prosi o kontakt pod numerem 997 lub 112. Do zabójstwa doszło wczoraj rano na jednym z osiedli mieszkaniowych. Na skutek ran postrzałowych mężczyzna zmarł po przewiezieniu do szpitala. Według nieoficjalnych informacji zarówno ofiara, jak i podejrzany byli w przeszłości notowani za różnego rodzaju przestępstwa. Antysmogowy kontener pojawi się w okolicach Chorzowskiego Rynku. Będą się w nim odbywały prelekcje dotyczące walki z emisją szkodliwych substancji do atmosfery, w tym możliwości zmiany sposobu ogrzewania na bardziej ekologiczne. Kiedy stężenie pyłu będzie wysokie, kontener podświetli się na czerwono, informując o zagrożeniu. Rozdawane też będą certyfikowane maski. Antysmogowy kontener stanie w Chorzowie dziś po południu. Na koniec wspomnienie artystki. 10 lat temu zmarł Krystyna Feldman, aktorka, mistrzyni drugiego planu. Miała w dorobku ponad 70 kreacji filmowych i wiele scenicznych. W wieku 88 lat zagrała rolę malarza prymitywisty w filmie Mój Nikifor Krzysztofa Krauzego, za którą otrzymała wiele nagród w kraju i za granicą. Trzeba było w sobie tego Nikifora zbudować. A ponieważ mam pewne cechy osobowości, może zbliżone do Nikifora, mam też swój świat, też wiem, że metafizyczne rzeczy zdarzały się w czasie tego kręcenia, że ja zapomniałam o sobie, że ja jestem ja. Ja byłam Nikiforem. Krystyna Feldman zmarła 24 stycznia 2007 roku w Poznaniu. Pochowano ją w Alei Zasłużonych na cmentarzu Miłostowskim. To był skrót wiadomości, pełen serwis Trójki o 9:00. Przed nami pochmurny dzień z rozpogodzeniami na krańcach południowych. Miejscami będzie padał śnieg, na północy kraju także deszcz ze śniegiem. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie rośnie. Temperatura od minus 4 stopni w Krośnie i Bielsku Białej, minus 1 stopień w Warszawie, Grudziądzu i Opolu, do plus 2 w Świnoujściu i w Kołobrzegu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo, procesor Intel Core i3, dysk 1000 giga za jedyne 1499 zł. Nowoczesny telewizor Sharp LED Smart TV 55 cali za jedyne 2299 zł. Dwudrzwiowa lodówka Amika, klasa energetyczna A+, za jedyne 799 zł. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety, preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Vitaminer Senior. Zawiera ważne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie zawiera 60 tabletek, które wystarczą na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie Vitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 7 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. Vitaminer Senior. Dobre witaminy, na które cię stać. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pewnego dnia przyszłam do pracy, pisze pani Marzena, i dowiedziałam się od koleżanki, że w weekend wyszłam za mąż. I koleżanka była oburzona, że nie zaprosiłam nikogo z pracy na ślub. No i kto da więcej, jeśli chodzi o plotki? O plotkach sobie dziś troszkę rozmawialiśmy, to za sprawą włoskich naukowców, którzy odkryli, że plotkowanie tworzy więzy i klimat zgody, a także wzajemnego zrozumienia. Plotkę można czasem wykorzystać w bardzo sprytny sposób na swoją korzyść. Jeśli chcemy, żeby jakaś wieść, nowina szybko się rozeszła, to jest takie stare powiedzenie, jeśli chcesz, żeby szybko wszyscy się o czymś dowiedzieli, powiedz o tym komuś w bardzo tajnej tajemnicy. Ale proszę o tym nikomu nie mówić, dobrze? Umowa, prawda? A teraz piosenka dnia. To, co państwo słyszą, to już jest nasza piosenka dnia. Utwór znany, ale w tej wersji chyba jeszcze nie. Nie pamiętam od kiedy tak mnie nagle nagle pokochał świat, wyciągając wciąż z biedy całą masą bezcennych rad. Ciągle ktoś mnie poucza z różnych ambon i z różnych stron, stale w uszach mi buczy jednostajny, piskliwy ton. Szanuj czas i pieniądz, zęby myj, zbieraj słon, dobry bądź dla zwierząt. Tak to właśnie wygląda. Nasza piosenka dnia. Mazolewski, Borysewicz, Panasewicz, Wademy, Kumskauta. Jeśli chodzi o plotki, bardzo proszę, pani Elżbieta, prowadzimy kiosk na dworcu. W czasie rozbudowy dworca mąż puścił plotkę, że odkopano garnki ze złotymi monetami. I już następnego dnia pojawił się pan z nadzoru budowlanego i pytał, ile tych garnków było. Prawda, że działa? Za 22 minuty będzie 9:00. To teraz nie plotki, a jeszcze fakty. Fakty, chociaż także może zadziwiające, nie do wiary. Troszkę będzie o nauce, troszkę będzie o architekturze, troszkę będzie, no, zaczniemy od służb. Oszukani przez PiS i PO, to wywiad z generałem Gromosławem Czempińskim, tak zatytułowany, którego już zwiastun na okładce tego wydania tygodnika Przegląd. Czempiński mówi: polski wywiad chodził własnymi ścieżkami, Amerykanie wiedzieli, jak dalece jesteśmy niezależni, wiedzieli też, co potrafimy. Dlatego przyszli do nas w sprawie Iraku. To tylko fragment tej rozmowy, w której generał Gromosław Czempiński podsumowuje ostatnie lata polskich służb i tego, co się z nimi stało. W tygodniku Przegląd także o młodych ludziach, którzy bronią nazwy ulicy na warszawskiej Pradze. Chodzi o ulicę Dąbrowszczaków. Dąbrowszczacy to dopiero początek. Dąbrowszczaków zostaje. Takie było hasło młodych ludzi, którzy mimo zimna zorganizowali akcję na ulicach warszawskiej Pragi w pobliżu Bazaru Różyckiego. Zbierali podpisy pod petycją i rozdawali ulotki. Wyjaśniali, że walczą o utrzymanie nazwy ulicy, która została wytypowana do zmiany. IPN uzasadnił konieczność zmiany nazwy ulicy tym, że Dąbrowszczacy walczyli po stronie komunistów. Na stronie internetowej widnieje jednoznaczny opis. Dąbrowszczacy, pojęcie odnoszące się do komunistów i innych ochotników, przede wszystkim narodowości polskiej, członków 13. Brygady Międzynarodowej imienia Jarosława Dąbrowskiego w czasie wojny domowej i sowieckiej interwencji w Hiszpanii. Maciej i Jeremi uważają takie podejście za niezgodne z prawdą, za manipulację. Dąbrowszczacy ochotniczo ruszali do walki, bo widzieli narastający faszyzm i tendencje autorytarne. O tym, jak młodzi ludzie mają dość prawicowego przekłamywania historii, reportaż znajdą Państwo w tygodniku Przegląd. A tu także ciekawa historia, w zasadzie rozmowa z Sonią Kennebec, dziennikarką, która opisała wojenny program dronowy w USA. Rzeczywistość programu dronowego. Rano decydujesz o ludzkim życiu, a po południu idziesz do supermarketu po płatki dla dziecka. Coś w tym jest. Na wojnę jak do biura. To znajdą Państwo w Przeglądzie. We wczorajszych tygodnikach, poza politycznymi tematami, wspólnymi, głównymi, wiele ciekawostek w tygodniku Do Rzeczy o branży specjalizującej się w zamrażaniu ludzkich ciał, która działa od 50 lat i nigdy nie miała się tak dobrze jak dziś. Minęło pół wieku od śmierci profesora Jamesa Bradforda, pierwszego człowieka, który dał się po śmierci zamrozić w nadziei na wskrzeszenie, wyleczenie i odmłodzenie dzięki postępowi nauki. Dla entuzjastów krioniki, techniki zamrażania ludzkich i zwierzęcych ciał, rocznica jego śmierci to wyjątkowy dzień, który ma nawet swoją nazwę Bradford Day. 12 stycznia było. Jeśli ktoś z Państwa chętny, to nie trzeba wcale za ocean. Także Rosjanie już rynek uruchomili. Kryorus. Oferta Rosjan jest tym bardziej atrakcyjna, że ceny są kilkakrotnie niższe od amerykańskich. A jakie to tam przedziały są wymienione? Zamrożenie całego ciała kosztuje niecałe 40 tysięcy dolarów, a głowy tylko 13 tysięcy dolarów. Są tacy, którzy decydują się na zamrożenie tylko głowy. Chodzi oczywiście o zwłoki, bo nikt, żadne państwo jeszcze nie zezwala na zamrożenie żywego człowieka, ale o hiber biznesie. Tekst Do Rzeczy bardzo ciekawy. We Wproście informacja o tym, że pierwszy w Polsce magazyn energii wpisuje się w strategię Grupy Energa, ale też jest dowodem na pomyślny rozwój ekoinnowacji i że powstał koło Pucka pierwszy w Polsce magazyn energii. Nie wiem, czy słyszałeś. Powerbank. No trochę tak i tak. Zgromadzona tam energia wystarczy do zasilania domów około 1000 mieszkańców przez 2 godziny. No bo blackout ciągle nas straszą. We Wprost więcej o tym Państwo znajdą. Natomiast w Newsweeku o tym, że dom, który chyba już wszyscy w Polsce znają, teraz znów pozna świat, bo został ukoronowany tytułem najpiękniejszego domu świata według magazynu Wallpaper, czyli dom Arka pana Roberta Koniecznego na takim, no niedużym, ale stoku w Brennej. Znana historia, ale także inne jego projekty, także na zdjęciach w Newsweeku i postać pana, sylwetka pana Roberta również opisana. No też tylko powiem, że z kolei, jeśli chodzi o tę naukę, to w miesięczniku Bez Cenzury duży tekst zatytułowany Czego nie powie ci lekarz. Historia może trochę oparta na teoriach spiskowych, ale parę ciekawostek się tam znajdzie. No dość powiedzieć, że zaczyna się od tego, że jak Philip Semmelweis udowodnił zalety mycia rąk przez lekarzy, zwłaszcza tych, którzy brali udział w sekcjach zwłok wcześniej, no to lekarze jakoś nie bardzo chętnie do tego pomysłu się dostosowywali. Musiało upłynąć, zdaje się, 30 lat. A dodatkowo wiele innych tajemnic, których, no i właśnie wrócę do tytułu, nie powie ci lekarz, o tym, że lekarze nie chcą eksperymentować, a witamina C może sama wyleczyć wiele chorób. Często nie potrzebujemy antybiotyków, które przypisują nam lekarze. O witaminie K, bo bez witaminy K2 wapń nie dociera do kości i zębów. No i potem się odkłada. Tajna witamina K2, czyli jak wyleczyć osteoporozę. No i jeszcze na przykład duże dawki witaminy B3 działają antydepresyjnie. No, historia może niezwykła rzeczywiście, ale w miesięczniku Bez Cenzury Państwo na ten temat przeczytają więcej. To Krystian Hanke, dziękujemy. Teraz ruszamy na wyprawę. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji jest Kapsch, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol www.viatol.pl. Kierunek Azja. W podróży do księcia Butanu. Wczoraj Tomasz Gorazdowski zapowiadał wyprawę, dziś już jest na miejscu, jest w Timorze. Kierunek Asia w podróży do księcia Butanu. Może nie wszyscy zrozumieli, ale tak, tak. Kierunek Butan i tak dalej mówił prawie po polsku przewodnik z Dili Ryan. Przenosimy się zatem na rajski chwilami Timor Wschodni. Ida, Rua, Tołu, czyli raz, dwa, trzy. Zaczynamy. Po długiej podróży z Polski, bo to w końcu prawie koniec świata dla nas, jestem. Pogoda, jak to w tych okolicach i o tej porze roku. Gorąco, parno i chwilami pada deszcz, chwilami świeci słońce. Im dalej będziemy podróżować na zachód, tym bardziej pogoda będzie się poprawiać. Kiedy wpiszemy w wyszukiwarkę Timor Wschodni, w pierwszej kolejności możemy przeczytać, że to biedny kraj najbardziej już takiej wschodniej Azji. W ostatnich kilkudziesięciu latach przechodzący przez piekło wojny, kraj, który w końcu doczekał się niepodległości oraz taki, który pod pewnymi względami turystycznymi jest perełką na skalę światową. Zaraz po przyjeździe o wielu rzeczach można się przekonać, choć nie o wszystkich od razu. Na samiutkim początku jedna niespodzianka. Miła niespodzianka. Po odstaniu godziny w zupełnie niedużej kolejce po wizę okazało się, że pan celnik poszukał na liście, postukał palcem i powiedział: Polandia free. A przygotowany byłem jak reszta kolejki na wydobycie $30. Nawet już były w paszporcie. Druga miła to, że na oficjalnej ulotce wręczanej przy wjeździe można przeczytać, że znajduje się w Dili kilka ambasad, w tym polski konsulat honorowy. Kto by się spodziewał, że tutaj, co prawda nic z tego nie wynika, telefonu nikt nie odbiera, no ale zawsze, może jakby zaistniała naprawdę jakaś potrzeba, można byłoby się jakoś do konsulatu dobić. Kraj bez żadnych zabytków, ale jednak jest coś, co zaczyna przyciągać turystów. Przyroda, której jeszcze człowiek nie zdołał zepsuć. We have so many beautiful tropical destinations on our doorstep. You could go surfing in Bali, you could sunbake in Thailand, you could go diving in Vanuatu, but there's one more that I want to add to the list, and that is a place where you can get pristine, untouched beaches all to yourself. Welcome to Timor-Leste. Ta turystyczna zapowiedź brzmi jak wyprawa do raju, prawda? No nie do końca tak jest, bo w raju nie ma wojny, nie ma więzień. Teraz w Timorze też już nie ma, ale to dopiero historia ostatnich lat. Historia tego miejsca nie była łatwa, ale o tym innym razem. Najważniejsza jest dziewicza przyroda, ale chyba już niedługo tak będzie, bo szczególnie w Azji, jak można na czymś zarabiać, to robi się to bez opamiętania. Wystarczy spojrzeć na wiele miejsc w Tajlandii, Koh Samui, czy Pattaya na przykład, czy w Malezji. No i należy pamiętać, że Timor to bardzo biedny kraj, więc pokusa szybkiego zarobku jest jeszcze większa. Na rządowe regulacje trudno liczyć. Faktycznie, na razie nie łowi się tu z dynamitem, turystów jest jeszcze niewielu. Ponieważ dzisiaj ma być nie za ciekawa pogoda, szkoda wybierać się na inną wyspę, perełkę, Atauro. Ten zostawię na jutro, kiedy ma świecić słońce, a dziś ruszam na motocyklu w głąb wyspy. Tam jest inaczej niż w mieście. W końcu Timor Wschodni jest w pierwszej dziesiątce najbardziej odizolowanych krajów na świecie. A połączeń lotniczych do innych krajów ma na świecie najmniej. Zapraszamy do Trochi, Prosi, Suchai, Relaci, Tomka. Kto odgadnie, co po polsku powiedział? Do usłyszenia. Tomasz Gorazdowski, zapraszam na Facebooka Kierunek Azja w podróży do księcia Butanu. Proszę odwiedzić także facebookową relację Tomka. Słyszymy się jutro. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji jest Kepsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. No to jeszcze przypomnijmy, co powiedział pan. Zapraszamy do Trochi, Prosi, Suchai, Relaci, Tomka. Bardzo dziękujemy, udało się na pewno. Wczoraj powinniśmy zakryć, ale dziś też będzie dobrze. W pięciu smakach. GPS-em mały wiesz, tuż za rzeką. pięciu smakach. Brodka, dzień dobry pani. Ten pan z Timoru, co mówił, zapraszamy do słuchania relacji Tomka? Tak, dokładnie powiedział. Tak powiedział. Dzień dobry. Okej, udało mi się. Cała przyjemność. Dzięki. Cała przyjemność po naszej stronie. 2, 2 i 7 trójek jeszcze przez 9 minut zapraszamy. A teraz już czas. Przeboje trójkowej rozrywki. A dziś Salon Niezależnych. Janusz Weiss ze swoim monologiem Nasza Rzeczywistość. Wybrał go dla państwa Andrzej Zakrzewski. Obecność naszej rzeczywistości. No, wiecie, z początku nie dostrzegałem jej, nawet zajęty od kłopotami, bieganiną po mieście za codziennymi sprawunkami naszego życia, ale powoli, choć systematycznie, nasza rzeczywistość zaczęła się coraz bardziej wkradać w moje życie. No, wyglądała zza sprzętów, chowała się po kątach, spozierała na mnie, czy pracowałem, czy odpoczywałem, czy spożywałem posiłek. Było jej coraz więcej wokół mnie. Wiecie, i zacząłem się przywiązywać do naszej rzeczywistości. No, zaczęło mi być dobrze z naszą rzeczywistością. Wiecie, mając tę naszą rzeczywistość cały czas wokół siebie, przyzwyczajałem się do niej. A myślę, że i naszej rzeczywistości było dobrze ze mną. Spoglądaliśmy sobie w oczy z naszą rzeczywistością. Zwierzałem się jej z moich najskrytszych marzeń i pragnień. Nasza rzeczywistość też nie miała przede mną żadnych tajemnic. Byliśmy sobie blisko, było mi dobrze z naszą rzeczywistością. A jak sądzę, naszej rzeczywistości było dobrze ze mną. Chyba byliśmy stworzeni dla siebie. Powoli stosunek między mną a naszą rzeczywistością zaczynał nabierać charakteru ciepła i intymności. Wiesz, wieczorem zasypiając, żegnałem się z naszą rzeczywistością, ale tylko do następnego dnia, do następnego ranka, bo kiedy otwierałem oczy, znowu brałem naszą rzeczywistość w objęcia, poczuliśmy sobie czule w oczy i ściskaliśmy się za rękę. Wiecie, no powiem właściwie bez żenady, że pokochałem naszą rzeczywistość. Pokochałem ją tak, że chciałem zrobić dla niej wszystko. Chciałem, na każdym kroku dawałem jej dowody jej miłości. Wybiegałem przez jej spotkanie. Cieszyłem się każdą myślą, że zobaczę naszą rzeczywistość. Jeszcze raz będę z naszą rzeczywistością. I wtedy budziło się we mnie uczucie zazdrości. No, nie mogłem znieść myśli, że ktoś jeszcze poza mną cieszy się naszą rzeczywistością. Słuchajcie, chciałem mieć naszą rzeczywistość tylko dla siebie. Nie chciałem z nikim dzielić naszej rzeczywistości. Chciałem, żeby nasza rzeczywistość stała się moją rzeczywistością. Wreszcie wytworzyłem sobie pewien wyidealizowany obraz tej mojej rzeczywistości, co zamiast zbliżyć mnie do naszej rzeczywistości, jeszcze bardziej odsuwało mnie od niej. Moja rzeczywistość wydawała mi się lepsza, mądrzejsza, czulsza od naszej rzeczywistości. Powoli zacząłem zwracać uwagę tylko na moją rzeczywistość. Wnikałem w siebie coraz głębiej i głębiej, analizując moją rzeczywistość, co prowadziło, że nasza rzeczywistość odsuwała się coraz bardziej i bardziej. Przestawałem w ogóle zwracać uwagę na naszą rzeczywistość, zajęty tylko moją rzeczywistością. Zapominałem o naszej rzeczywistości. Powoli jakoś traciłem kontakt z naszą rzeczywistością. No, rozwiniłem się coraz bardziej. Wywarsałem się i ja wywarsałem. Wiesz, Jacek, ja jakoś wywarsiłem się. Ona była, no, ale nie wywarsiałem, bo wywarsałem się i nie mogłem, Wywarsałem, bardzo gęsto. I wywarsiłem się dalej. No, nie wywarsałem się. Wywarsiłem się, wywarsiłem. Wywarsałem się do niej. Ona była ze mną. Wywarsałem się, Michał zadyma. Proszę nie tracić kontaktu z rzeczywistością. To Janusz Weiss i nasze przeboje trójkowej rozrywki. Mówimy już do usłyszenia. Zofia Kruszewska, Maleszczyńska, Piotr Łodej i Marcin Łukawski. Ogłaszamy przerwę w audycji porannej. Do jutra, do 6:00. Zapraszamy serdecznie, a po 9:00 Marek Niedźwiecki.